الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم قال النبي صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ومماتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله تعالى علي وما رأيت من شر أستغفر الله تعالى لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 28واں پارہ سورہ مجادلہ کا دوسرا رکوع اس کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے جس کے اندر عقیدے کی ایک اہم بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آپ کے علم میں نہیں بات کہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا علم وہ صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا ہوا رابعہم، جب بھی کبھی دو تین لوگ مل کر سرگوشی کریں، آہستہ سے ایک دوسرے کے کان میں بات کریں اور وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے علاوہ اور کسی کو ہماری اس خبر کا علم نہیں ہے، تو ہرگز ایسا نہیں، اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے۔ الا ہوا رابعہم، اگر وہ تین مل کر سرگوشی کر رہے ہیں تو وہ تین نہیں ہیں، الا ہوا رابعہم، مگر اللہ رب العزت چوتھے ان کے ساتھ ہیں۔ اور اگر وہ پانچ مل کر سرگوشی کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی پانچ ہیں اور ہماری کوئی بات نہیں سن سمجھ رہا، تو الا ہوا سادسہم، اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہیں، بس یہ سمجھیں کہ چھٹے، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہیں۔ ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، دو بندے مل کر کوئی بات کریں آپس میں یا اکیلا ہی کچھ علیحدہ سے سوچتا رہے یا کئی لوگ مل کر آپس میں کوئی ایسی باتیں کریں، الا هو معهم، ہر حال میں ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اینما کانو، جہاں کہیں بھی آپ لوگ ہو، خواہ رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، علیحدہ کوئی کوٹھڑی ہو یا میدان ہو، لوگوں کے درمیان میں ہو یا نہ ہو، اینا ما کانو، جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. پھر جس کسی نے جو سوچا، جو کیا، جو مشورہ کیا، نیکی کی یا بدی کی، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، اللہ تعالی لوگوں کے اعمال سے آخرت میں ان کو آگاہ کر دے گا. ان اللہ بكل شيء عليم، اللہ تعالی تمام چیزوں کو جاننے والا ہے. ہر وقت، ہر آن، ہر حال میں اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ہے، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ہے، نہ اس پر نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ تھکنا ہے، اور نہ وہ فنا اس کے اوپر طاری ہونی ہے. ہر جگہ، ہر حال میں موجود ہے. اس آیت میں جو سورہ مجادلہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا آپ نے ترجمہ سنا ہے، یہ سمجھانا مقصود ہے کہ انسان کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ وہ اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. ہر حال میں اللہ اس کے ساتھ موجود ہے. اس آیت میں نفی کے بعد اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تین لوگ سرکشی کا سرگوشی کر رہے ہیں، وہ تین نہیں مگر ان کے ساتھ چوتھا اللہ ہے. نفی کے بعد اس بات لایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہو سکتا، اللہ ہی ان کے ساتھ ہے. نفی کے بعد اس بات میں حصر ہوتا ہے. اور جو آپ کے سامنے حدیث تلاوت کی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حیاتی خیر لکم تحدثون وَيُحَدَّثُ لَكُمْ، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دور کہ جس میں میں زندہ ہوں اور آپ لوگوں کے درمیان میں موجود ہوں، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. میری باتیں سنتے ہو، آگے بیان کرتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو اور ان برکات سے مستفید ہوتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. دنیا میں ابتدا سے لے کر جب تک رہے گی دنیا اور ختم ہو جائے گی، من الابتدا الی الانتہا، جتنی دنیا کے دور گزرے ہیں، زندگی گزری ہے، صدیاں گزری ہیں، اوقات گزرے ہیں، ان میں سب سے بہترین وقت، بہترین دور وہ دور ہے جس میں اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا، مجھے مبعوث فرمایا ہے، یہ سب سے بہترین دور ہے. پھر میرے ساتھ جو متصل ہے، پھر میرے ساتھ جو متصل ہے. علماء سیر نے عجیب بات لکھی ہے کہ دنیا نے سب سے خوشی کا دن بھی دیکھا ہے اور وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، اور سب سے بڑا غم بھی امت مسلمہ کو ملا اور وہ بڑا غم یہ ہے کہ جناب کا دنیا سے چلے جانا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ حیاتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بیسے برکت ہے کہ ان طریقوں سے آپ مجھ سے استفادہ کرتے ہو. اور کیسے نہیں بہتر کہ ایک بندہ بھی راہ راست پر نہیں تھا، ایک بندہ بھی راہ راست پر نہیں تھا. کوئی سود خور ہیں، کوئی ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، کوئی بت پرست ہیں، کوئی کیا ہیں، کوئی کیا ہیں، نہ عقیدے کے اعتبار سے، نہ اعمال کے اعتبار سے، نہ معاشرت کے اعتبار سے، نہ اخلاق کے اعتبار سے. تو آپ کا آنا بہترین کیسے نہ ہوا کہ یہ جو لوگ بے راہ روی کے شکار تھے، یہ ہادی عالم بن گئے آپ کی برکت کی وجہ سے. تو میرا دور تمہارے لیے زندگی والا بہتر ہے. تو حدثون ویحدث لکم، میری بات سنتے ہو، آگے نقل کرتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو. صلح حدیبیہ میں جب مشرکین مکہ کا ایک سردار صلح کے وقت آیا، اس نے بعد میں جا کر اپنے ساتھیوں کو بتایا، محلے استشاد، صرف مختصر سی بات ہے صلح حدیبیہ میں، اس نے کہا اپنے ساتھیوں کو کہ یہ سن لو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو تم. مشرکین مکہ کی طرف سے جو نمائندہ آیا تھا صلح حدیبیہ کے وقت, وہ سردار تھا, واپس جا کر اس نے یہ بتایا کہ میری بات سن لو, کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو سکو گے. وہ لوگ کہنے لگے تم بھی مل گئے ہو, وہاں جا کر تم بھی ان کے ہو گئے ہو. اس نے کہا بات تو سنو, ٹھہرو, بات یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے سرداروں کو دیکھا ہے, لیڈروں کو دیکھا ہے, بادشاہوں کو دیکھا ہے, قائدین کو دیکھا ہے, لوگوں کے ماوا و ملجا جیسے بزرگوں کو دیکھا ہے, لیکن اس طرح با ادب جماعت میں نے کسی بادشاہ اور کسی لیڈر کی نہیں دیکھی جس طریقے سے کہ اس نبی کی جماعت ہے, کہ آپ کے لعاب دہن کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے. آپ جب تھوک پھینکنا چاہتے ہیں تو قطاروں پر آپ کے جان اثار کھڑے ہوئے ہیں, وہ تھوک بھی اپنے ہاتھوں پر لے کر اس کو بھی شفا سمجھتے ہیں اور جسم پر لگا لیتے ہیں. زبان سے نکلنے والے آرڈر کی اتباع کی تو کیا بات ہے, یہ تو آپ کے حرکت و سکون پر جان قربان کر دینے والی جماعت ہے, اور ایسا قائد کبھی ناکام نہیں ہوتا. آپ لوگ جو کوشش کرنا چاہتے ہو کر لو, میری یہ رائے ہے کہ تم کامیاب نہیں ہو سکو گے. ایسا ہی ہوا, سمجھدار تو تھا وہ. بات یہ ہے کہ یہ ہے کہ حیاتی خیر لکم, میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے کہ میری باتوں کو حاصل کرتے ہو, عمل کرتے ہو, پھر اس کو آگے پہنچاتے ہو. دوسروں پر یوں ہی دین پہنچا ہے, بلگو انی ولو آیا, اور پھر میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس میں علوم شریعت سے تم کو آگاہ کیا, اچھے عقائد دیے, صحیح تربیت کی ہے, اور ایک نمائندہ جماعت اللہ رب العزت کے سامنے تیار کر کے پیش کر دی ہے. تو حیاتی خیر لکم, میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے کہ میری باتیں سنتے ہو, سمجھتے ہو, سیکھتے ہو, پھر اس پر عمل کرتے ہو, دوسروں کو پہنچاتے ہو. وہ مماتی خیر لکم, اور جب میں مر جاؤں گا تو تب بھی تمہارے لیے بہتری ہے. مرنا تو ہے ہی, کیونکہ صرف ایک ذات ہے جس پر فنا کے فیصلے نہیں ہیں, موت کے فیصلے نہیں ہیں, باقی تو سب نے چلے جانا ہے. وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات, کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو چیز بھی روئے زمین پر ہے اس نے سب نے فنا ہو جانا ہے, خواہ انسان ہیں یا جن ہیں, پہاڑ ہیں یا جو کوئی آسمان و زمین یا ندی نالے, سب نے فنا ہو جانا ہے, اور ایک اللہ رب العزت نے باقی رہنا ہے. جانا تو ہے لیکن میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے. کیسے بہتر ہے؟ کہ تورز علیہ اعمالکم, میں جب اپنی قبر میں آرام کروں گا تو تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے. فما رأیت من خیر حمدت اللہ تعالی علیہ, جس امتی کے اچھے اعمال میرے سامنے پیش ہوں گے تو میں اللہ کی تعریف کروں گا کہ ماشاءاللہ میری امت کے لوگ یوں نیک اعمال کر رہے ہیں, درود شریف پڑھنا یوں. وما رأیت من شر استغفر اللہ لکم, میری امتوں میں سے کسی کے برے اعمال میرے سامنے آئے تو پھر میں ان امتیوں کے لیے اللہ سے معافی چاہوں گا, استغفار کروں گا کہ اللہ ان کو معاف کر دے, اللہ ان کو ہدایت دے دے. اس حدیث سے یہ واضح بات حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہو گئی, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے کفن کو بھی مٹی کچھ نہیں کرتی. اسی طریقے سے اجساد انبیاء علیہم السلام رہیں گے اپنے عالم برزخ میں, ان مقبروں میں. اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری قبر کے قریب جو درود و سلام پیش کرتا ہے میں اس کو سنتا ہوں اور پھر جواب بھی دیتا ہوں. اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ اونچی آواز کے ساتھ نہیں بولنا ہے نبی کے حجرے کے قریب, ورنہ انتخ بتا اعمالکم وانتم لا تشعرون, سورہ حجرات میں بیان کر دیا. اونچی آواز کے ساتھ بولنے سے منع کیا. دوستو سورہ حجرات 26واں پارہ پہلی رکوع میں یہ بات کر رہے ہیں. علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ حکم آپ کے زمانہ حیات کا بھی ہے, زمانہ وفات کا بھی ہے. جب آپ دنیا میں زندہ موجود تھے تب بھی آپ کے سامنے اونچا بولنے کی اجازت نہیں تھی، اور جب آپ آرام کر رہے ہیں اپنے قبر میں تب بھی وہاں اونچا بولنے کی، اونچا سلام پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے، بے ادبی ہے۔ بس یہ نبی کا مقام ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں جن حضرات نے مدینہ طیبہ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ادب کیسا ہے، کس طریقے سے لوگ آرام اور سکون کے ساتھ درود و سلام پیش کر رہے ہیں، اور ذرا سی بے ادبی ہوتی ہے تو پھر ان کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ حیاتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے کہ میرے پیغامات پر عمل کرتے ہو، اور میرا مرنا اس لیے بہتر ہے کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے قریب پیش کرے اس کو تو میں سنتا ہوں، لیکن جب کوئی اپنے اپنے علاقے میں درود و سلام پیش کرے تو پھر مجھ پر باقاعدہ امتی کے نام کے ساتھ سلام پیش کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتیوں کے احوال سے باخبر کیا جاتا ہے۔ اور بعض ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں، ہر بندے کے اپنے ایمان کی کوالٹی ہے نا، ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں کہ جو یہ کہتے رہے، سمجھاتے رہے کہ ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچانتے ہیں۔ یعنی جب اعمال پیش ہوتے ہیں، ہر روز ایک بندہ درود و سلام ہر روز حاضری لگتی ہے نا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا، اس بندے کا نام جاتا ہے، تو ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے ہیں، جب ہم وہاں جا کر سلام پیش کریں گے ہماری حاضری کو پہچانیں گے کہ یہ وہی امتی ہے جب بار بار سلام پیش کر رہا تھا اپنے اپنے جگہوں میں رہ کر۔ بہرحال فرمایا کہ میری زندگی بھی بہتر، میری ممات بھی بہتر ہے تمہارے لیے، کہ اچھے اعمال پیش ہوں گے تو اللہ کی تعریف کروں گا۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امتیوں کے جو برے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ان میں سب سے برا عمل جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ یہ عمل ہے کہ کوئی امتی راستے میں ایسی چیزیں ڈال دے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو۔ جتنے امت کے برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ اس نے یوں گناہ کر دیا یا نماز نہیں پڑھی یا فلاں فلاں، لیکن ان میں سب سے برا عمل وہ ہے کہ جو ایک رفاعی چیز ہے نا، ہر کسی نے گزرنا ہے، ہر کسی نے گزرنا ہے، اور راستوں میں رکاوٹ ڈال کر وہ رکھ دیتے ہیں یا گندی چیزیں راستے میں پھینک دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری زندگی اور میری مماد تمہارے لیے دونوں لحاظ سے بہتر ہے۔ بات آج کے سبق میں یہ سمجھانی ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں۔ بعض حضرات نے بطور عقیدت کے، احترام کے، یا ادب کے، یا محبت کے کہیں ایک بات کہہ دی کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ یاد رکھیے یہ بات کہ اصول شریعت سے یہ خلاف بات ہے، قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت نہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام یا صحابہ یا شہداء یا علماء محدثین یا کوئی فقیر فقیر گندی نشین یا کوئی، وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یہ بات اصول شریعت کے خلاف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل تین دور ہیں۔ ایک دور ہے آپ کا کہ آپ دنیا میں موجود نہیں تھے، ایک دور ہے وہ کہ جو آپ دنیا میں موجود تھے، اور ایک دور وہ ہے کہ جو اب ہے کہ دنیا سے آپ رخصت ہو گئے، انتقال کر گئے، اور اب قیامت تک کا یہ دور ہے کہ جو آپ کی وفات ہو چکی اور اس کے بعد کا یہ دور ہے۔ حاضر ناظر کی تعریف یہ ہے کہ جو الان کما کان، ہر جگہ دونوں جہانوں میں ہر وقت ہر چیز سے باخبر ہو بغیر کسی واسطے کے اس کو علم ہو اور وہاں موجود ہو، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے۔ اب سب سے پہلا وہ دور لیتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں تھے، سابقہ انبیاء کی باتیں، سابقہ شریعتوں کی باتیں وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں۔ سورہ یوسف اتنا تفصیلی واقعہ ہے کہ قرآن مجید نے کسی واقعے کو یہ نہیں فرمایا کہ احسن القصص، کہ قصوں میں سب سے زیادہ خوبصورت قصہ، کسی قصے کو قرآن مجید نے احسن القصص نہیں کہا، اور اس قصے کو کہا، فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، کہ اے نبی نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، قرآن مجید مجھے ایک کہتے ہیں، ایک قرآن مجھے پکڑا، کہ ہم آپ کے سامنے قصہ بیان کر رہے ہیں اور قصوں میں سب سے زیادہ خوبصورت قصہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اس کے اسی آیت کے آخر میں فرمایا کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اس سے پہلے، آپ کا سپیکر بند ہو گیا، فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، ہم نے آپ کے سامنے اے نبی قصوں میں سب سے بہترین قصہ بیان کیا ہے، بما اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا ہے، وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، آپ اس سے پہلے اس واقعے سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو یہ واقعہ بتایا ہے وحی کے ذریعے سے۔ قرآن نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ آپ اس سے پہلے اس واقعے سے بے خبر تھے، اور جو حاضر ناظر ہوتا ہے وہ واقعہ سابقہ سے بھی باخبر ہوتا ہے، اس کو بتایا نہیں جاتا۔ اسی طرح سورہ یوسف کے آخر میں فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی ہم نے آپ کو یہ وہ باتیں بتائی ہیں جو آپ سے پوشیدہ تھی، وحی کے ذریعے سے بتائیں، وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور آپ اس وقت ان یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ مکر اور فریب کر رہے تھے، بھائی یوسف کو تکلیف دینے کے لیے پروگرام بنا رہے تھے، آپ اس وقت موجود نہیں تھے، تو حاضر ناظر ہونے کی نفی قرآن مجید نے خود کر دی۔ یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جو دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے سے پہلے کا ہے۔ تیسرے پارے میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب پیدا ہوئی اور ان کی کفالت کے بارے میں مشورہ ہونے لگا کہ ان کی پرورش کون کرے گا، کوئی کہتے تھے میں کروں گا، کوئی کہتا میں کروں گا، اللہ رب العزت نے اس وقت کے جو نبی تھے حضرت زکریہ علیہ السلام ان پر وحی بھیجی کہ سب لوگ فلاں اس نالے میں اپنی کلمیں ڈال دیں، جس کی کلم الٹی بہنے لگ جائے گی وہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت کا مستحق ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی، فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی ہم نے یہ غیب کی باتیں آپ کو وحی کے ذریعے سے بتائی ہیں، آپ کے زندگی سے پہلے کی، سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سابقہ امتوں کی باتیں ہیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ لوگ اپنی کلمیں ڈال رہے تھے اس دریا میں کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور یہ جھگڑا کر رہے تھے، جب ایک کہتا تھا میں مریم کی کفالت کروں گا، دوسرا کہتا تھا میں مریم کی کفالت کروں گا، آپ اس جھگڑے کے وقت بھی موجود نہیں تھے۔ تو بات یہ ہوئی دوستو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور کہ جو آپ موجود نہیں تھے، رہی بات ترمذی شریف کی حدیث کی کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور گارے کہ وہ تخلیق کے مراحل میں تھے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علم میں کہ کس کو میں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بنانا ہے، وہ اللہ کے علم میں اس وقت بھی نبی آخر الزمان تھا، یعنی میری نبوت اس وقت بھی تھی۔ جتنوں کو اللہ نے نبی بنانا تھا وہ اللہ کے علم میں ہے کہ سب سے پہلے آدم کو نبی بنانا ہے، پھر فلاں کو نبی بنانا ہے، فلاں کو نبی بنانا ہے، اور آخر میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانا ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کے علم میں تھا۔ ہاں ترتیب نزولی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق تھی کہ سب سے پہلے دنیا میں کس کو مبعوث کیا، کس کو بھیجا اور اس کو پیغمبر بنایا، پھر اس کے بعد کس کو بھیجنا تھا، پھر اس کے بعد کس کو بھیجنا تھا، آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبی تو سارے پہلے سے ہی اللہ کے علم میں تھے، بس ترتیب بھیجنے کی یہ تھی کہ پہلے کس کو بھیجنا ہے، بعد میں کس کو بھیجنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا۔ یہ تو وہ دور ہے کہ جو دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی دنیا میں آپ نہیں ہیں، اگر حاضر ناظر ہوتے تو آپ کو دنیا میں آنے سے پہلے کی بھی باتیں پتہ ہونی چاہیے تھیں۔ یہ اللہ رب العزت کی صرف صفت ہے کہ اللہ ہی حاضر ناظر ہیں ہر جگہ۔ اب رہی یہ بات کہ وہ دور کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، اس دور میں اگر آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو اس کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں کہ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم ولا خمسۃ الا هو سادسہم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معہم۔ اس میں نفی کر دی کہ جہاں کہیں بھی کوئی سرگوشی کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے۔ یہاں یہ نہیں بتایا کہ نبی بھی ساتھ ہے۔ بعض لوگ ویسے اپنے جملوں میں وہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ رسول گواہ ہے یا فلاں، یہ ویسے عدم میں تو بات ہو گئی لیکن گواہی ایسے ہو نہیں سکتی ہے، یہ گواہی تو اس کے لیے حاضری ضروری ہے اور حاضر ناظر اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نبی حاضر ناظر نہیں۔ رہی یہ بات کہ آپ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا علم ہو اور ہر جگہ آپ حاضر ناظر ہوں، اس پر کوئی شاہد نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ غیر حاضری کی دلیلیں موجود ہیں۔ میں گزشتہ جمعے پر بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب صلح حدیبیہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا اور اس کی خبر غلط مشہور ہو گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ کے علم میں تو اگر آپ حاضر ناظر ہوتے تو اس خبر کی تردید کر دیتے کہ وہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، عثمان تو زندہ ہے، لیکن آپ نے ان کی خبر کو مانا کہ ہاں وہ شہید ہو گئے اور آپ بیعت لینے لگ گئے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے جب الزام لگایا، تہمت لگائی، آپ بہت پریشان ہو گئے۔ بعد میں وحی کے ذریعے سے سورہ نور 18 پارے میں آیات نازل ہوئیں اور آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان ہوا، لیکن آپ پریشان رہے تقریباً ایک مہینہ، اور یہ بڑے پروگرام کے مطابق یہ کیا گیا تھا۔ میں اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ یہ الزام اور تہمت نبی کے حرم پر جو منافقین نے لگائی تھی، یہ بڑے اہتمام سے ایک پروگرام کے ساتھ لگائی تھی کہ تاکہ اس شخص کو اپنے گھر کے لحاظ سے پریشانی میں مبتلا کر دو اور دوسرے طریقے سے ان پر حملہ وغیرہ کرا کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ آپ پریشان رہے اور وہی کی انتظار میں رہے، اگر آپ حاضر ناظر ہوتے تو آپ تو حقیقت سے باخبر تھے، پر پریشانی کی کیا ضرورت تھی؟ پریشان ہونے کی بات یہ ہے کہ آپ کو اس واقعے کی صحیح خبر نہیں تھی جب تک کہ وہی نہیں آئی۔ بیر معونہ کی بات ہے، بیر معونہ میں جب ان لوگوں نے قبیلہ زکوان اور رعل بنو سلیم، یہ کئی قبیلے تھے، انہوں نے مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ہمارے قبیلے ہیں اور بہت زیادہ ہیں، لہذا آپ ہمیں قاری صاحبان دے دیں۔ آپ نے دو چند کا فیصلہ کیا تو کہنے لگے کہ حضرت ہمارے 70 قبائل ہیں تو ہر قبیلے کا الگ امام ہونا چاہیے، قاری صاحب ہونا چاہیے۔ آپ نے جو معیاری 70 قاری تھے ان کا انتظام کیا اور ان کے ساتھ بھیج دیا۔ بہرحال نہ آپ عالم الغیب ہیں نہ حاضر ناظر ہیں، یہ دھوکے کے ساتھ آئے تھے اور منافق تھے۔ آپ کے 70 کے 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت میں ایک اور ایک جگہ پہ دو کا ذکر کیا ہے کہ ایک وہ لنگڑا سا تھا, وہ پہلے سے ہی سائڈ میں کہیں ہوا, وہ اس کو پیچھے ڈھونڈ نہ سکے تو وہ آہستہ آہستہ کچھ عرصے بعد پہنچے, اور ایک صحابی کو اپنی طرف سے انہوں نے مار دیا تھا لیکن وہ ہنودگی کی حالت میں تھے کہ بعد میں وہ جب ان کو ہوش آیا تو آہستہ آہستہ پہنچے. جب ان کو دھوکے کے ساتھ بیر معونہ کے کنویں میں وہ منافقین اور دشمن اسلام کے دشمن جب ڈالنے لگے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی, اور اس دعا کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے, اور اس دعا کے مفہوم یہ ہے کہ یہ ہماری بات, یہ ہماری قربانی کی داستان, یہ شہادت کا نذرانہ, اے اللہ رب العزت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیجئے. اگر نبی حاضر ناظر تھا, صحابہ کرام کو سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں یہ اللہ سے درخواست کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہماری شہادت کی یہ داستان اے رب ہمارے پیغمبر کو پہنچا دے. نبی تو حاضر ناظر تھا اگر, تو داستان پہنچانے کی اللہ سے درخواست کرنے کی ضرورت تھی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت ہی صرف ہر جگہ حاضر ناظر ہیں, کوئی نبی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. امام بخاری کا جملہ نقل کرتا ہوں, ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سمجھ گئے کہ ان منافقین اور ان دشمنان اسلام نے ہمیں اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو اب ہم شہید کر دیے جائیں گے, تو سب نے مل کر دعا کی, فرمایا بلغوا عنا قومنا ان قد لقینا ربنا ورضی عنا وارضانا, بلغوا عنا ربنا ان قد لقینا, بلغوا عنا قومنا ان قد لقینا ربنا, اے ہمارے رب یہ ہماری داستان ہمارے علاقے والوں کو بھی بتا دیجئے اور ہمارے پیغمبر کو بھی بتا دیجئے کہ بلغوا عنا قومنا ان قد لقینا ربنا, ہمیں اللہ رب العزت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے بیر معونہ میں شہادت کا نذرانہ حاصل کر کے, اور یہ اللہ سے بیر معونہ میں ہماری ملاقات اتنی کامیاب ملاقات ثابت ہوئی کہ رضی عنا وارضانا, بیر معونہ پر ان 70 صحابہ کی یہ ملاقات شہادت کی شکل میں اللہ رب العزت نے اتنی قبول کی, یہ ہماری ملاقات اتنی کامیاب ثابت ہوئی کہ یہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا اور ہم اس سے راضی ہو گئے. یہ بیر معونہ میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم موقع پر اپنے دشمنوں کے لیے, اسلام کے دشمنوں کے لیے بدعا کی. آپ کے دشمن بھی وہی جو اسلام کے دشمن, بہت کم آپ نے بدعا کی, لیکن ایسا نہیں ہوا جب بھی کبھی کوئی نبی بدعا کرے کہ وہ قبول نہ ہو, اور پھر اللہ کا محبوب جب بدعا کر دے تو وہ قبول نہ ہو. آپ نے بہت کم بدعا کی ہے, لیکن جب کی ہے بدعا فوراً قبول ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتائی تھی بات کہ ابو لہب کے دو بیٹوں کے پاس آپ کی بیٹیاں تھیں آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے, اور اس نے پھر حکم دیا اپنے بیٹوں کو کہ یہ شخص ہمارے بتوں کی توہین کر رہا ہے, اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. اور ایک بیٹے نے بے ادبی کی, آپ کے ایک داماد نے بے ادبی کی, وہ میں بے ادبی نقل کرنا بھی بے ادبی سمجھتا ہوں, اور آپ نے جب وہ بے ادبی کے بعد طبیعت میں ملال آیا, آپ نے فرمایا کہ یا رب اس شخص کو درندے کے حوالے کر دے. اپنے داماد جس نے ابھی طلاق دے دی اپنے باپ کے کہنے پر, اس کو کسی درندے کے حوالے کر کے چیر پھاڑ دے. اس کے بعد ہی چند دنوں بعد شام کے سفر میں گیا, لوگ قافلے والے سو رہے تھے, بھیڑیے آئے اور اسی کو اٹھا کر لے کر چیر پھاڑ کر رکھ دیا. آپ نے بہت کم بد دعا کی. غزوہ بدر میں عتبہ شیبہ کے لیے بد دعا کی, وہ اوجڑیاں پھینکنے والے, حرم میں آپ عبادت میں مصروف ہیں اور مشرکین مکہ مشورے کے ساتھ اوجریاں جمع کر کے اور کھال آپ کے اوپر پھینک رہے ہیں, ان کے لیے آپ نے بد دعا کی، اور مقام بدر پر پہنچ کر جگہ کا تعین کیا کہ میرا رب عتبہ کو یہاں برباد کرے گا، شیبہ کو یہاں برباد کرے گا، اور اس کنویں میں ان کو غرق کر دیا جائے گا۔ وہ بدر کے علاقے میں جن ساتھیوں کو اللہ نے یہ جگہ دکھائی وہ ابھی تک وہاں مردار پڑے ہوئے ہیں، نشانیاں لگا دی تھی۔ میں بتا رہا ہوں کہ ایسی بد دعا کہ ایک کئی دن تک بد دعا ہوئی ہو وہ صرف ان بیرے معونہ والوں کے لیے ہوئی ہے، بیرے معونہ والوں کے لیے جنہوں نے دھوکے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو مانگا کہ ہماری تعلیم و تربیت کریں گے، اور شہید کر دیا۔ ایک مہینہ آپ نے صبح کی نماز میں قنوت نازلہ فرمائی، تلاوت کی، بد دعا کی کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کے علاقوں کو، ان کے پانی کو، ان کی مویشی کو، ان کی آبادیوں کو، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دے، کہ جنہوں نے میری اتنی بڑی تیار کی ہوئی جماعت اور اتنا قیمتی سرمایہ انہوں نے ضائع کر دیا ہے۔ آپ اتنے پریشان، تو کبھی کبھی آپ نے بد دعا کی۔ میں یہ بتا رہا ہوں، آپ عالم الغیب ہوتے تو پھر اس طرف صحابہ کرام کو بھیجتے کیوں؟ آپ کے علم میں تھا کوئی قائد بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے ورکروں کو بھیج کر، انبیاء علیہ السلام ایسا کریں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کریں گے، کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں بیرے معونہ میں صحابہ کو بھیجوں گا تو وہاں پر ان کو قتل کر دیا جائے گا، پھر بھی بھیج رہے ہیں۔ تو ایسا شفیق پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے امید رکھی جا سکتی ہے، کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اور پھر جب ان پر شہادتیں ہوئیں تو آپ کے علم میں نہیں تھی، آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ہے، یہ قرآن مجید کی آیت بن گئی۔ کیا اعزاز ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے، بلغوا عنا قومنا ان قد لقینا ربنا ورضی عنا وارضانا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، ایک عرصے تک قرآن مجید کی یہ آیت بن گئی، پھر بعد میں آخر میں کہ یہ آیت تلاوت کے لحاظ سے منسوخ کر دی گئی اور حکم کے لحاظ سے باقی رکھا گیا۔ اللہ کو ان مجاہدین کے یہ جملے اتنے پسند آئے کہ اپنی کتاب کی آیت بنا دیا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے زمانے میں جو آپ موجود ہیں، آپ اس وقت بھی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہیں، ورنہ یہ واقعات پیش نہ آتے۔ وہ جس کی گزشتہ جمعے پہ بات بتائی کہ وہ ساتھی فوت ہو گیا مسجد کی صفائی کرنے والا، آپ نے صحابہ اکرام کو ڈانٹا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے، آپ کو گویا علم نہیں ہے، آپ عالم الغیب نہیں ہیں، ورنہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی۔ رہی بات کہ آپ حاضر ناظر، بعض لوگ یہ کہتے ہیں قبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں سوال و جواب کے وقت، آپ بنفس نفیس نہیں آتے، اگر بنفس نفیس وہ صحابی تو رات کو دفن کر دی گئے، اور قبر میں آپ بنفس نفیس حاضر ناظر ہوتے ہیں تو صحابی نے تو نبی کو دیکھ لیا، نبی نے صحابی کو دیکھ لیا، پھر صبح صحابہ کرام سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جب وہ فوت ہو گیا تھا تو میں نے اس کا جنازہ پڑھانا تھا، پھر دوسرے دن صحابہ کرام کو جمع کر کے اس قبر کے اوپر آپ نے باقاعدہ جنازہ پڑھایا، دعا کرائی۔ اسی سے تو یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی مردہ دفن کر دیا جائے تو اس کے تین دن تک، گرم علاقوں میں تین دن تک اس کی قبر پر بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، اسی حدیث سے تو یہ مسئلہ ثابت ہوا۔ تو بات یہ ہے دوستو، اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، آپ کا جو زمانہ ہے، اس میں بھی آپ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں۔ رہی بات علوم ربانی سے آگاہ کرنا، اس کو نہ حاضر ناظر کہتے ہیں نہ عالم الغیب کہتے ہیں، وہ تو چیزوں سے آگاہ کیا گیا ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو جانا، اس کے بعد بھی آپ عالم الغیب نہیں۔ جتنی حیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے کہ آپ قبر میں حیات ہیں، زائرین کے صلاۃ و سلام کو سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور جو یہاں سلام پیش کرتے ہیں ان کا فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے، اتنی بات ثابت ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہونا ثابت نہیں۔ میدان حشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن ہوگا شفاعت کا وغیرہ، سب سے پہلے میدان حشر میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جوڑا پہنایا جائے گا، اس اعزاز کی وجہ سے کہ جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، اور پھر ایک جوڑا آپ کو خاص عطا کیا گیا، اسی مقام پہ کہ وہ آگ اثر نہ کرے. بہرحال اس جوڑا یہ کہاں کہاں منتقل رہا اور کس کس کے پاس گیا یہ ایک الگ بحث ہے. پھر اذن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بائیں جانب کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. آپ کو بتایا جائے گا یہ آپ کے امتی ہیں جو جہنم میں جا رہے ہیں, ان کو لے جایا جا رہا ہے. آپ اللہ رب العزت کے سامنے سوال کریں گے کہ یا رب میں نے تو اس طرح کی تربیت نہیں کی تھی, یہ میرے امتی ایسے کیوں ہو گئے؟ بدعات کا شکار ہو کر, خرافات کا شکار ہو کر, رسوم کا شکار ہو کر, خلاف سنت کرنے والے, غلط عقیدے والے, شرک و بدعت والے امتی یہ جو جہنم میں جا رہے ہیں, میں نے تو ایسی تربیت نہیں کی, میں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تربیت کر کے آیا ہوں, انہوں نے پھر بعد کے لوگوں کی تربیت کی, جس پر آپ نے خود اعلان کیا اولئک حزب اللہ, یہ نبی کی جماعت, یہ اللہ کی جماعت ہے. اولئک ہم المفلحون کہا کہ یہ کامیاب جماعت ہے. رضی اللہ عنہم کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے, یہ اتنی کامیاب جماعت ہے, میں تو وہ جماعت تیار کر کے آیا ہوں. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے نبی, یہ آپ کے بعد جو امتیں آئیں ان میں یہ طرح طرح کے خرافات ہو گئے اور یہ غلط کاریوں کی وجہ سے آج جہنم میں ان کو ڈالا جا رہا ہے. اس وقت آپ اس وقت یہ آیت تلاوت کریں گے جو ابھی میں کرنے والا ہوں. تو بات یہ ہے کہ نبی اگر حاضر ناظر تھے تو نبی کو پہلے سے ہی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ فلانے دور میں سن 700 ہجری میں, سن 800 ہجری میں, 1400 میں لوگ ڈرامے نالین مبارک کی بھی بنائیں گے, فلاں کریں گے, فلاں کریں گے. کیا نبی کو ان لوگوں نے سمجھا ہے؟ نبی کی اتباع میں سب کچھ اللہ نے رکھا کہ یا یوں عکس کے نقل کر کے کہ یوں نال, اور نال بھی ایک, دو نالوں کے ساتھ آپ نہیں آئے. اور بے ادبی کی یہ بات کہ 5 فٹ کا نال مبارک. افسوس صد افسوس, نبی کا پروانہ وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنتوں پر جان کے نذرانے دے دے, اور جھوٹی عقیدت رکھنے والے, زہری الفاظ کے تعیش کے پیچھے دوڑنے والے, اس سے نجاتیں نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب چھوڑ کر گئے ہیں, اپنی سنت کا ذخیرہ چھوڑ کر گئے ہیں. جو امتی ان حدیثوں کو گن بھی نہیں سکتا, اتنی حدیثوں کے فرمان چھوڑ کر گئے, وہ ہمارے لیے برائے اتباع کے چھوڑ کے گئے, برائے عمل کے چھوڑ کر گئے کہ ان حدیثوں کے مطابق عمل کرو. بات یہ ہے دوستو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق میں اللہ کی حدود کو پامال کر دیا جائے, وہ محبت و عشق نہیں آوارگی ہے, وہ محبت و عشق نہیں بے ادبی ہے, وہ محبت و عشق نہیں گستاخی ہے کہ نبی کو کوئی ہر جگہ حاضر ناظر سمجھے. یہ تو کہ ہمارے پاس آ گئے, اب یوں کھڑے ہو جاؤ نذرانہ. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر, نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر, نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. او کیوں جاتے ہو پھر روزہ رسول کے حاضری پر, جب نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے؟ تو اتنے ویزوں کے مسائل, اتنے ٹکٹوں کے مسائل, اور اتنے وہاں کے موجودہ سعودی شیوخ کی ہوٹلوں کے ظالمانہ کیا برداشت کیوں کرتے ہو جب نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے؟ تو اسی جگہ سلام پیش کر دینا چاہیے, اسی جگہ پہ آپ کے ہاتھ چوم لینے چاہیے, اسی جگہ پہ آپ کے قدموں کو چوم لینا چاہیے. معلوم یہ ہوا کہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں, اس لیے تو آپ نے فرمایا کہ جو میری قبر پہ آ کر مجھے سلام پیش کرے میں اس کی شفاعت کروں گا, جو میری مسجد میں آ کے 40 نمازیں پڑھ لے نفاق سے بری ہو جائے گا, اور جس نے حج کیا اور میرے پاس آنے کا اس کے پاس کرایہ تھا لیکن میری حاضری کے لیے نہیں آیا, میرے روزے کے پاس حاضری کے لیے نہیں آیا, اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے. اگر نبی حاضر ناظر ہوتا تو پھر وہاں کی حاضری کیا ہوتی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دوستو جب ادھر ادھر سفر کے لیے جاتے تھے تو سب سے پہلے حاضری دیتے تھے. مدینہ طیبہ میں جن صحابہ کا قیام تھا, روزہ رسول کے پاس آ کر حاضری دیتے تھے, سلام پیش کرتے تھے اور پھر جاتے تھے, پھر واپس آ کر حاضری دیتے تھے. اگر نبی حاضر ناظر ہوتے تو صحابہ کے ساتھ سب سے پہلے ہوتے, ان کو روزے کے پاس حاضری کی کیا ضرورت تھی؟ میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ میدان حشر میں کچھ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے, آپ کو بتایا جائے گا یہ آپ کی امتی ہیں. آپ فرمائیں گے میں نے تو ایسی تربیت نہیں کی. فرمایا بعد میں لوگ غلط لیڈروں کی وجہ سے، غلط رہبروں کی وجہ سے، غلط پیروں کی وجہ سے جو گمراہ ہوئے وہ یہ لوگ ہیں. تو آپ اس وقت یہ تلاوت کریں گے، فرما ما قلت لهم الا ما امرتنی بی ان اعبد اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. اے اللہ رب العزت، میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، ما قلت لهم، جنہوں نے میری حدیث کو نہیں مانا، میری پیروی نہیں کی، میرے امتی ہو کر میرے اسوہ حسنہ کو نہیں اپنایا. او بلو ایریا والو، پڑھے لکھے دوستو، نبی جیسے برگزیدہ اور مقدس ہستی کی اتباع نہیں کرتے ہو، یہود و نصارہ کی طرح شکلیں اور لباس بنا رہے ہو. جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ نبی کے دور میں دشمنی کی ہے، نبی کو ستایا ہے، نبی کے حرم پہ یہودیوں نے، منافقین نے نبی کے حرم پہ تہمتیں لگائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ جن لوگوں نے دشمنی کی، او نبی آخر الزمان کے ماننے والے ایمان والو، میں تمہارے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں، جگا رہا ہوں کہ نبی کی دشمنوں کی اتباع نہ کرو، نبی کی شفاعت چاہتے ہو تو نبی کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ. میدان حشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ رب العزت کے سامنے عذر پیش کر دیں گے، فرمائیں گے ما قلت لهم، اے اللہ میں کچھ نہیں کہتا ہوں، اب کیا کہوں، میری سنت پہ انہوں نے عمل نہیں کیا، میری تعلیمات کو نہیں اپنایا. ما قلت لهم، میں ان کو ایسی بات اب کچھ نہیں کہہ سکتا، الا ما امرتنی بی ان اعبد اللہ ربی وربکم. میں تو دنیا میں ان کو یہی دعوت دیتا رہا کہ میرا اور تمہارا رب صرف اللہ ہی ہے، اللہ معبود ہے اور میں رہبر ہوں، اللہ مسجود ہے، میری حدیث تمہاری رہنمائی کرے گی، سجدہ کیسے کرنا ہے، کس وقت نماز پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں لینی ہیں، کیسے رکوع سجود میں تلاوت کرنی ہے. میں تو اپنے دور میں یہی دعوت دیتا رہا، نعبد اللہ ربی وربکم، وہ میرا معبود ہے، تمہارا بھی وہی معبود ہے، لیکن کنت علیہم شہیدم ما دمت فیہم. اے میرے رب، جب میں موجود تھا مدینہ طیبہ میں یا جن علاقوں میں میں موجود تھا، اور میں نے جو جماعت تیار کی ہے، میں اس کی صداقت پر تو گواہی دیتا ہوں وہ صحیح تھی. ما کنتم وکنت علیہم شہیدم ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں تھا تو گواہ ہوں کہ وہ صحیح تھے، اور میں نے تربیت بھی صحیح کی اور انہوں نے عمل بھی کیا. فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، جب آپ نے مجھ پر وفات کے فیصلے کر دیے، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، پھر آپ کے ہی حوالے تھی میری امت، پھر آپ کے ہی حوالے تھی میری یہ جماعت، میری یہ امت. وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہی ہر وقت حاضر ناظر ہیں، آپ ہی ہر وقت حاضر ناظر ہیں، آپ ہی سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت انہوں نے کیا کیا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو پھر آخرت میں اس وقت تعارف کی کیا ضرورت تھی کہ ان امتیوں نے صحیح کام نہیں کیے اور ان امتیوں نے صحیح کام کیے. ہر جگہ موجود عالم الغیب، حاضر ناظر صرف اللہ رب العزت ہے. علامہ مجذوب کی بات نقل کر کے ختم کرتے ہیں، فرمایا اللہ معبود الا ہو، لا مسجود الا ہو، لا مشہود الا ہو، لا مقصود الا ہو، حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی میرا مددگار ہے، وہی انبیاء کا بھی مددگار تھا، وہی اپنے حبیب اپنے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان حشر میں بھی مددگار ہوگا، آپ کی شفاعت کو قبول کرے گا، وہی اللہ رب العزت اور وہی محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اللہ رب العزت سے مدد مانگ رہے، اللہ رب العزت سے یا اللہ میری اس جماعت کو ضائع نہ کرنا، بڑی مشکل سے میں نے یہ جماعت تیار کی ہے، اللہ سے مدد مانگنے والے سب انبیاء بھی اور اللہ کا محبوب بھی، حسبی ربی جل اللہ، صرف اللہ ہمارے لیے کافی ہے، انبیاء کا بھی وہی مددگار ہے، اولیاء کا بھی وہی مددگار ہے، علماء صلحاء شہداء محدثین اور تمام کائنات کا وہی مددگار ہے، حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، جب تک دوستو دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کی محبت ہوگی کامیابی نہیں ملے گی، اس دل کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اور اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے بنایا ہے، اس دل میں اور کسی کو جگہ نہ دینا تو پھر کامیابی ملے گی، ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ، کون مقام میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ، جسم میں جامے ہے اللہ لا الہ الا اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ لا الہ الا اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ لا الہ الا اللہ، عالم شاہد ہے اللہ لا الہ الا اللہ، حاضر ناظر ہے اللہ لا الہ الا اللہ، قائم دائم ہے اللہ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ہمیں سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔